kaki langit, sebuah kisah yang indah. Terpancang tegak di kaki langit, sebuah kisah yang megah. Tiada kata yang engkau ucapkan, tiada risau yang engkau resahkan. Sinar matamu yang engkau pancarkan, sinar hatimu kini bertaut dan berlagu. Terpancang tegak di kaki langit, sebuah kisah yang indah. Terpancang tegak di kaki langit, sebuah kisah yang megah. Tiada